السلام علیک یا عین الله الناظر، اون چشم نظارگر الهی که همه رو در زیر پوشش خودش گرفته و همه رو داره نگاه میکنه، میبینه که هر گذرگاهی که پیش اومد من یا باید استضعاف رو بپذیرم به معنی غربت و تنهایی و برخی حرفا، اما آقا دلش نشکنه، اما در گذرگاه‌هایی که حاضرم پول و مقام و چیزای دیگر رو بگیرم ادعای آقا کنم، این پدر که از دور داره نگاه میکنه یا از نزدیک داره نگاه میکنه، آیا اون لحظه ای که صلاح بداند و حکیم و عادل است دست نوازش به سر این فرزند نمی کشد؟ حالا این دست نوازش توی حیات باشه، دم مرگ باشه، شب اول قبر باشه، تو عالم برزخ باشه، تو عالم قیامت باشه، اما عنایت اونها عنایتیست که تو همه این مراحل هست. به چند واسطه این قضیه رو نقل می کنم. عالمی در یکی از شهرهای ایران از دنیا رفت، پسری داشت. این پسر در سطح علمی بالا نبود، قضیه مال زمان ناصرالدین شاه قاجاره. جمعیت اصرار کردن تو جای پدر رو بگیر، این محراب و این منبر دست شما، به سوالات ما جواب بگو. او هم پذیرفت، یعنی اینجا ببینید استضعاف مثبت رو پذیرفتن یا نپذیرفتن. بپذیرم، خب دست میبوسن، صلوات و سلام دارن، تحویلم میگیرن، مزایایی دارم. نپذیرم، ما تا حالا آقازاده بودیم، با ناز و نعمت زندگی کردیم، حالا خب یه آدم معمولی باید خیلی مشکلات رو تحمل کنیم. گفت خیلی خوب، قبول کرد. مدتی گذشت ولی نهاد پاک بود، منقلب شد، به خود آمد، من اشتباه کردم، باید به مردم بگم، من سزاوار ارشاد این مردم نیستم. یه روز همه جمعیت شهر رو جمع کرد، رفت بالا منبر. مردم، من در اون شرایطی نبودم که پیشوای شما باشم، خیلی از این حرف هم زدم ممکنه غلط باشه، مثلا بلد نیستم، برید کسی رو بیارید که صلاحیت داره، من در این حد نیستم. جمعیت سخت برآشفتن، حمله به او کردن، از شهر بیرونش کردن، یعنی استضعاف مثبت، این از شهر بیرون کردن، حمله کردن، فوش خوردن، استضعاف مثبت دیگه، یعنی حالا در چنین شرایط ضعیف شده به خاطر حق، استضعاف رو پذیرفته. اما اراده پروردگار چیه؟ تنها بگذاره؟ همون گونه که عنایت خدا آن به آن به ولی الله که برترین مستضعف به حق عالم است میرسد، به هر نسبتی که کسی شیعه امام زمان باشد استضعاف مثبت را بپذیرد، به همون نسبت از ناحیه امام زمان خیر به او میرسه. حالا ببینید چه جوری رسید. دید دیگه تو شهر نمیتونه بمونه، از شهر اومد بیرون. اون زمان هنوز حوزه علمیه قم به این صورت رواج پیدا نکرده بود، دو تا مدرسه در این تهران بود، طلبه ها درس میخوندن. گفت برم تهران کسی منو نشناسه، اون زمان امکانات اون زمان، برم یه مقدار درس بخونم. وارد دروازه تهران شد، کسی رو نمیشناسه، تا حالا با ناز و نعمت زندگی کرده، امکاناتی هم نداره، درس بخوام بخونم خرج زندگیمو چیکار کنم، همین جور مستعسل مونده بود. دید دستی به شانش خورد، برگشت، به اسم صداش زد. تو ذهنش رفت شاید از مریدای پدر ما بوده، سالها قبل اومده تهران، حالا منو دیده شناخته، میخواد کمکم کنه. گفت فلانی بیا این دو ریالو بگیر، حالا دو ریال اون موقعی که خیلی هم ارزش داره، برو کتاب بخر فلان محله، برو یه اتاق اجاره کن بهت میدن، برو پیش فلانی، عالم اول تهران بود فلانی، بگو که این درسو به من بده، درس مقدماتی، و بعدم برو در بازارچه فلان پیش عالم فلانی بگو این درس دوم، صبح پیش این درس بخون، عصرا پیش اون، منم میام بهت سر میزنم، خرجیتم بهت میدم، نگران نباش. یه نفسی کشیدیم، خب از مریدای پدرمون از اونا کسی پیدا شد به کمک ما، 2000 گرفتم و کتاب خریدم و رفتم اون محله، تا گفتم اتاق من اجاره دادن و صبح رفتم پیش اون عالم. حالا عالمی که جز در سطح بالا درس نمیگه، مثلا شما فرض کنید به حساب دانشگاهی حساب کنیم، کسی که تو دوره دکترای دانشگاه ریاضیات میگه، بگیم کلاس دبستان مثلا جدول ضرب رو به ما درس بده، میگه من مسخره کردی آقا، برو سراغ دیگه. صبح رفتم پیش اون آقا، تا گفتم، گفت چشم، از امروز بیا درس شروع کنیم. بعد از اون رفتیم پیش اون آقا، چشم، هر چند وقت یه بارم ایشون تشمی آوردن، درس از من میپرسیدن، سوال میکردن. نوازش میکردن، دلداری میدادن. ابن الحسن، آقا تو رو به جان مادرتون زهرا، ابن الحسن شما رو به درد دلهای مستضعف حقیقی عالم قبل از شما امیر المؤمنین قسمت میدیم. اگرچه ما بچه های شما، نمیگم خودمو میگم، اگرچه من بچه بدیم، اگرچه قدردان نیستم، اگرچه ناسپاسم، ولی به جان مادرت زهرا خودت میدونی دل ما جایگاه حب شما خانواده است. یه عنایتی هم در این ایام به ما بفرمایید. گایتش می آوردن، درس سوال می کردن، کمک می کردن، خرجی بهشون می دادن. یه شبی ایشون تشفا آوردن به این طلبه جوان، فرمودن فردا که میری درس، استادت شب قبل کتابشو آورده مطالعه کنه، مهمونی براش رسیده. بچه ها بازی میکردن، کتابو برداشتن بردن تو فلان دولاب چه قایم کردن، استادم یادش رفته و اونام یادشون رفته. استاد موقع درسی دفعه یادش میاد کتاب من کجاست. اگه یادش نیومد شما بگو آقا ناراحت نباشی، دیشب بچه ها تو فلان دولاب چه گذاشتن، اینو بهشون بگو. ایشون هم هیچ توجه نداره این کیه، از کجا خبر داره، تصرف شده. چشم آقا صبح اومد، حالا چه دلخوشی هم پیدا کرده، چه از این بهتر. ببینید برای خدا از همه چی گذشت، خدا همه چیزو بهش داد. برای خدا جوان، برادرم، خواهرم، برای خدا، برای امام زمان از شهوت بگذر، به خاطر امام زمان از نگاه به نامحرم بگذر، به خاطر امام زمان از گناه و آلودگی و ظلم دست بردار، بعد ببین امام زمان چجور بهت لطف میکنه و عنایت میکنه. صبح اومد درس، آقا تا اومد شروع کنه یادش افتاد ای کتاب من چی شد، گو آقا ناراحت نباشید دیشب شما از کجا خبر داری؟ گویا آقاییست میاد، گویا از مریدای بابای ما بوده، این گاهی به من پول میده، کتاب به من میده، چنین چنان. آقا فهمید قضیه چیه، حالش منقلب شد، دگرگون شد. عجب این که روز اول اومد به من گفت این درس رو به من بده، من زبونم بند اومد. این پشتش به جای گرمی متصله، این نفس از جای دیگه در میاد، این امر و نهی به جای دیگه ای متصل شده که اثرش هم به حالت دیگه ای در اومده. میگه منقلب شدم، گفتم تو خدا یکی از اون شبایی که این آقا میاد خونه شما، منم خونه خودت ببر. گفت اصلا اینقدر این آقا لطف داره که یه دفعه من خودم ورش میدارم میام پیش شما. توجه نداشتیه. استاد میگه حالم منقلب شد، اون شب تا صبح نخوابیدم، ناله زدم، گریه کردم. فردا صبح این طلبه میاد جواب چه میاره؟ فردا صبح دیدم طلبه اومد، دویدم به استقبالش رفتم، بغلش کردم، بوسیدم. تو رو خدا، گفت بله اتفاقا دیشبم آقاتش آوردن اتاق ما. خب نگفتی که من بیام خدمتشون که؟ گو چرا، من به ایشون عرض کردم، ایشون فرمودن به آقا بگو لازم نیست شما بیاید، کاری کنید ما خودمون بیایم پیشتون.